Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Madonna. We only got 4 minutes to save the world. Madonna. Si Madonna, Tore. Nei, jeg gjør fortsatt ikke det, altså. Jo, si Madonna. Nei, jeg tror jeg står over det denne gangen. Kan du si Madonna, da? Madonna kan jeg si. Det var Madonna og Justin Timberlake. We only have got 4 minutes to save the world. 4 minutes heter sangen, og det var Madonna og Justin Timberlake. Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer, der ute i vårt langstrakte land, deler av Sverige og de som hører oss abroad på nettradio eller podcast. Hei til dere alle sammen, og hei til deg, Bjørte Paul. Hei til deg, Steinar Sagen. Potifar. Hei. Basse. Hei. Tore Sagen, hyggelig at du også er med i dag. Takk i like måte. Ja. Bare hyggelig å være her. Ja. Synes dere det går fint? Ja, forløpig går det veldig bra. Mm. Det er ikke så mye som kan gå galt så tidlig i sendingen. Nei. Men vi kan ikke love noe, for her kan alt skje. Vi er jo til direkte sendt og lettbent underholdningsprogram, så åpent for det meste. Mm. Så du har fått brudd på ledningen til hodetelefonen din, Tore? Jeg har fått brudd på den. Ja, jeg har fått brudd der, da. Jeg er fortsatt i stereo, så det, jeg tror det skal gå bra inntil videre i hvert fall. Man skal passe seg for små støt, kanskje. Ser veldig godt ut, begge to. Tusen hjertelig takk for det. Ja, og du også, Steinar. Ser godt ut i dag, må jeg si. Ja. Mm. Hva gjør vi nå, liksom? Jo, vi kan fortelle litt hva som skal skje i løpet av sendingen, for vi skal holde på frem til klokka blir 12. Mm. Og det er jo som en vanlig mandag, dette her. Vi skal ha dilemmaspalten. Det skal vi. Og man kan sende inn dilemmaer til oss 1987 kodoresepsjon eller rrkrøllalfa.nrk.no. Og så har vi en tendens til å få masse sånne underbuks rumpedilemma. Rumpedilemma, ja. Ja, eller hva du kaller det. Og vi har vel allerede svart på hvem som ønsker å ha penis i stedet for nese, eller nese i stedet for penis. Og det er vel du og jeg, Bjørte, som vil ha penis i ansiktet, ja. Mens du vil ha nese i skrittet, men ikke penis i ansiktet, var det sånn? Jeg husker ikke hva det andre onde var. Ja. Det ene er onde, i hvert fall penis i stedet for nese, mm-hmm. Og nese i stedet for penis. Ja. Altså mener man at man har to peniser, da, en i fjeset og en i underbuksa? Det er vel sånn at du kan enten flytte penis opp i ansiktet, eller flytte nesa ned i skrittet, men du ikke at den andre, eller? Nei, jeg tror det er enten to neser, altså en der nede og en der oppe, eller to peniser, en der nede. Altså, du har litt penis på tuppen, ja, av nesa, ja. Hva ellers skulle være glatt da i fjeset og penis der, ja, den egentlig? Ja, det var det jeg hadde tenkt. Ok, ja, godt. Eller, altså, glatt i fjeset og nese i underbuksa. Mm. Nei, jeg sier nei takk til det. Er ikke det greit? Ja. Men ja, dette var bare apropos sånne dilemmaer. Vi ikke ha det. Sånne ting vil vi ikke ha. Nei. Vi skal få møte den litt sære 110 år gamle mannen fra Gudbrandsdalen igjen også. Ja da, jeg har laget en ny reportasje om han. Jan Skrotnes heter han, og har en tendens til å irritere alle som bor i Ringeby-området, og de som reiser gjennom der, eller som er på ferie der. Det er den tredje i serien av episoder om portretter av Jan Skrotnes, eller montasjer. Hvor mange episoder er det av? Det er jo litt sånn som med såpeopera, at man vet aldri helt når det skal slutte, og det har da frittstående episoder, så du går ikke glipp av noe hvis du ikke hører de rundt. Det er i hvert fall mer enn tre. Absolutt. Mm. Det er godt. Og så skal vi jo teste to spennende sigaretter i dag også, ja, i vår store sigaretttest, som vi har holdt på med en stund nå. Og kan du avsløre hvem som foreløpig ligger på førsteplass der? Det er altså Chesterfield. Ja, vi fikk en ny vinner forrige uke, ny ledertrøy-sigarett. Akkurat. Hapsa liten t-skjorte da, eller? Liten t-skjorte, man har jo ikke ærmer på disse sigarett-t-skjortene. Nei, sigaretter har jo ikke ærmer. Ikke armer heller. Nei. Og andre ingen armer, ingen ærmer, som det heter. Heter det Office? Ja. Den ordtakspalten vår, som kanskje kommer på høst i høsten. Ja. Tredje kvartal, tror jeg. Ja. Andreplass ligger Prince Indian Summer, som det er en god andreplass, ligger like bak med 92%, og så har vi Salem på tredje med 88%. Og nederst så har vi Kent Nanotech Titanium med 3%. Forferdelig sigarett. Grusomt. Ja. Men vi skal jo også røyke en sigarett fra det store utlandet, eller vi pleier i hvert fall å gjøre det. Vil du si noe, Steiner, om hvilket land den sigaretten kommer fra? Det er ikke... vi har fått den fra en lytter. Den kommer fra... Nei, det står ikke noe. Men det er fra det store utlandet, eller er det hjemmeavlet her? Ja, jeg har ikke sett den i Norge. Her. Ikke hjemmeavlet. Nei. Jeg har ikke sett den før. Aktig dyrnålspose, altså narkoaktig. Narkoaktig, ja. Mm. Og den andre er helt ny på markedet, ifølge Rosmarie i kiosken her på NRK. Og den har en fantastisk design. Mm. Minimalistisk, nydelig, stilig. P3. Dette er P3. Nå snakker du bare for å snakke. Ja, jeg gjør det. For å fylle tid. Det skal man helst unngå. Man skal prøve å alltid ha noe å melde når man snakker på radioen. Ikke bare si ja. Ja, vi sitter her og slapper av. Nei. Men jeg tror du fint kunne sagt sånn at Oslo eller Kristiania, som det hette før i tiden. Det hadde fungert perfekt, men det som ble dumt nå, det var det at du trakk deg i det du sa Kristiania. Ja, du har ikke noe guts og energi i det. Men var det sånn at det het Oslo først, og så het Kristiania, og så het Oslo igjen? Jeg tror det er sånn. Skal passe meg noe jævlig? Jeg tror det var noe sånt, altså. Ja, jeg tror det jeg også. Mm. Og så husker jeg at også Nidaros var vel hovedstad i en periode også. Jo, jo, men det... Det er kanskje ikke så relevant. Nei, nei, det er relevant nok det. Vi skal snakke litt om hva som skjedde i løpet av weekenden, eller, ja... Ja. Siste dagene. Ikke trekk deg, Steiner. Stå på. Jeg kan begynne å fortelle at på fredag så var jeg ute og tok noen bjørnunger med noen kompiser. Fantastisk. Ja, det var koselig. Du har kompiser også, jeg visste ikke at du hadde det. Nei, jeg har kompiser. Oh, ja, helt klart. Perifere selvfølgelig, men jeg kaller den da en gang kompiser. Det er fint for deg, det, Steiner. Det er fint for meg, ja. Og så tenkte jeg, jeg skal ikke bli så sen, jeg drar hjem litt tidlig i dag, og ja, ja. Men da, likevel, altså, klokka var jo over 12 på natta, ja, så sikkert. Jeg skulle ta meg en taxi da, hjem. Mm. Ja. Og så stopper jeg en taxi. Og så er det noen andre folk som er litt fulle rundt omkring der hvor jeg står. Men så stopper drosja, og da prøver de andre, de fulle folka, å ta drosja fra meg. Nei, også, jo, ja. Det er jævlig. Ja, så sier jeg, nå er det veldig mye banning, Tode. Ja, er det det nå? Ja, nå var det så jævlig to ganger. Sånn, det er på sånn mannager å ta banna så mye her det, og så henger det med videre uka. Men i hvert fall så prøver de å ta taxi fra meg, så sier jeg, jeg får bare beklage, men denne drosjen er det jeg som skal ha, for den har jeg vinket inn fra opp i gata her. Du er høflig og oppfører som en mann. Jeg er oppfører som en mann, og på en måte prøver å skvise de litt bort da fra drosja, fordi jeg er på vei til å åpne døren og sånn. Så sier hun, nei, du skal ned til byen! Så sier jeg, ja, ok, men jeg skal hjem. Så ha det bra, ha en trivelig dag, sier jeg. Litt sånn... Litt syrlig. Så sier hun, nei, hva drosjet, pell deg vekk! Og så sier jeg, nei, vi kan jo spørre taxisjåføren da, se hvem han så vinket til den drosja. Hva sa taxisjåføren da? Han sa at jeg hadde fått drosja. Nei. Og så bare trengte jeg meg litt forbi, satt meg inn, og da holdt det på å bli håndgemeng, skjønner du? Oh, ja. Og da så sa jeg bare, beklager, ha det bra, sier jeg. Og så sier hun, jeg er så typisk, Gaspar, fordi jeg kjenner deg igjen, du er på radioen, så skal du komme før oss! Hadde de Down-syndrom? Ja, nei, de var fulle. Man blir jo gjerne mongo i fylla noen ganger, og det ble de. Så ja, det holdt på å bli slåsskamp, og de smelte inn døren, og taxer før de gikk ut, og ja. Ble du ikke redd? Nei, jeg ble ikke redd. Jeg tenkte, hvis jeg blir drept, så blir jeg på en måte sånn, jeg dør freedom of speech-aktig. Mm. Ikke sant? Fordi jeg er på radioen. Freedom of speech-aktig. Freedom of speech will never die. Men er det sånn, tenker du da, at hvis de hadde klinket til deg, hadde du bare mokka dine rett etterpå med neste slag? Jeg har aldri gjort det der greiene der. Nei. Hvis jeg hadde klinket til meg, så hadde jeg tenkt, dritvondt, og så hadde jeg kjørt hjem, tenker jeg. Jeg har skjønt at det å slå først er ikke lenger noe å skamme seg over, for jeg så et intervju med folkekjære turgåren Lars Monsen, og han fortalte at han var oppvokst med at han alltid skulle slå først. Og det sier vel litt om at man kan være glad i folk som også er glad i å slåss. Ja, men jeg synes jo Lars Monsen, han er jo ikke helt riktig navla, hvis han sier det. Nei, han er jo ikke det, han er jo ikke riktig navla. Han bor jo mye på Nordkarlotten, for eksempel, og de færreste gjør jo det. Og sover en tynn sovepose. Mm-hmm. Ja. Så det var min største opplevelse i løpet av weekenden. Det var spennende. Det var veldig spennende. Det var action-historie, liksom. Ja, action-historie. Mm-hmm. Jeg kan godt fortelle at det jeg har gjort i løpet av helgen er blant annet å jogge. Jeg nesten ikke kan klappe, for jeg tror ikke noe på det. Jeg jogget lørdag formiddag, faktisk. Fysøren. Jogget, spist, drukket vin og sett på TV. Hvorfor har du begynt å jogge? Det er fordi at jeg har spist så mye fet ost i det siste, at jeg er redd for å kjenne prikking i armene, ja. Og derfor foregriper jeg de begivenhetene ved å prøve å redusere faren for hjerteinfarkt med å jogge. Fordi du hadde en kompis som bodde ved siden av en ostebutikk, ja, det stemmer. Og han spiste så mye ost at det begynte å prikke i armene hans. Ja, han flyttet altså til et sted som hadde en uovertroffen ostebutikk, og han klarte ikke å la være å spise ost, og jeg vil ikke gå i samme felle. Prikkefella? Nei, den prikkefella er... Så du jogger, hvor ofte tror du kommer til å jogge fremover? Nei, det blir nok maks en gang i uka. Mm, det var ikke lange biten heller, men bare det å få systemet i gang. Ikke sant, for kroppen i bevegelse, så er det kjempeviktig. Det er veldig bra. Ja, veldig, veldig bra. Du begynte å gå med tighte sporte t-skjorter også. Ja, exakt. Og tenkte på det samme. Har du fått en sånn twin pack fra Levi's? Nei, dette er faktisk en single pack. Det er faktisk et som henger på stativ. Stativ, ikke Levi's heller. Og kjøpt i Amerika, faktisk. Amerikansk t-skjorter. Mm. Men den er jo ikke så ettersittende som mange tenker. Du har noen litt vire noen. Det har videre. Har du. Ja, men kjempespennende historie, Tore. Utrolig hyggelig å høre. Takk for at du takket for komplimentet. Bjørte Paul? Ja, jeg bekte meg merke det i det at Steinar drakk noen øl på fredag, for jeg kan si at Steinar drakk faktisk noen øl på lørdag også. For jeg var i den heldige situasjonen at jeg drakk noen øl med Steinar på lørdag, og spiste sushi. Så det var veldig, veldig gøy. Og i tillegg så har jeg gjort en annen gøy ting også. Dette involverer også mat. På søndag så lagde jeg lasagne. Jeg vet ikke hvordan det uttales, men nei, godt tror det var det. Lasagne. Hva tror du det heter egentlig? Egentlig tror jeg det heter lasagne. Lasagne. Nei, jeg tror det heter lasagne. Lasagne. Nei, ikke jeg, men jeg tror det heter lasagne. Jeg tror det heter lasagne. Men du lagde det selv? Jeg lagde det selv, ja. Fantastisk. Ja, og så, ja, egentlig det var det hele. Ja, det er ikke noe mer å fortelle. Du spiste det også. Ja. Fantastisk. Ja, fint å kunne dele litt. Så ulike liv vi tross alt lever. Ja, egentlig ikke. Nei. Radioresepsjonen. Ja. Tore, du var så redd i dag fordi du har på deg sånn dagskort i dag. Ja, det stemmer. Jeg hadde glemt å ta med adgangskortet mitt for å få lov til å komme inn på NRK. Og det er jo en ny vakt nede i den virkelige radioresepsjonen som er noe strengere enn de andre vaktene. Hun har heller ikke på seg permuniform, men hun har på seg den operative arbeidsuniformen sin, den som er i sånn... Altså mye røffere stoff. Ja, det er bevernylon, er det ikke? Ja, bevernylon, og så har hun også støvler, mens de andre har hvite skjorter og press i buksene. Hun er på en måte, hva skal jeg si, altså den virkelige, den opprinnelige radioresepsjonen, altså selve inngangen til radiohuset. Hun er på en måte radioresepsjonens spesialsoldat. Ja, det kan du godt si. Hun gjør sikkert masse hemmelige operasjoner, for hun er ikke der så ofte. Nei. Så hun er sikkert ute og tar folk som lusker rundt bygningen, for eksempel. Sier du at du er litt redd henne? Nei, men jeg har fått... Jo da, hun er det. Jeg er litt ganger ved å ikke ha kort rundt halsen. Det skal jo henge over midjen. Det er jo de nye reglene her i NRK. Alt skal være over midjen. Ikke noe underbukserelatert. Nei, det skal være fra navlen det opp. Det kunne jo vært noe for oss også, å holde oss over midjen. At det kunne vært et slagord. Nå har vi jo slagord, men en visjon, kanskje? Visjon, kanskje. Vi har visjon om. Alt over midjen er greit. Alt over midjen er greit. Ja. Vi får inn veldig mye... Jeg var bare en liten digresjon, så jeg ser at du har på deg dagskortet. Du ser ut som en sånn, sånn vikar her i NRK. Ja, det er jo ikke. Nei, de som er nederst på rangstigen. Vi er alle fast ansatte, så bare sånn at du vet det. Vi får en veldig mye gode dilemmaer her, og faktisk noen over midjen også. Ja. Det er veldig hyggelig å se. For eksempel Hildegund, 20 år, løve. Hei, som har skrevet dette dilemma. Ville dere fått kappet av begge armene deres, eller drept et tilfeldig barn på ett år? Du fikk lov å bruke et helt år på å drepe det, eller at du et år i målt barn? Nei, det var ikke. Det er litt av humoren her i programmet her, å henge seg opp i sånne ting, og late som man tror det er noe annet, men nei. Faktisk, utenfor det grammatiske syntaksen her, så tilsier det at faktisk man kan bruke et helt år på å drepe barn, og det er jo en grusom handling. Jo, men det er litt med vilje også. Hvis man vil forstå dilemma, så gjør man det ganske greit. Ja, men det er som du sier litt av konseptet i hele programmet. Jo, det er det å henge seg opp i det. Skal vi også svare? Nei, for det er ikke begynt. Reklame for fremtiden. Vi sier sånn, vi skal svare på det om noen minutter. Få strakser er det vanlig å si. Få strakser. men hvis dilemma her var å drepe et år gammelt barn, eller ta begge beina, kappe begge beina, så... Av deg selv eller barnet? Nei, av deg selv. Så ville dette da vært... under midjen humor, og vi ville ikke kunne... Jeg tror du vet, også igjen, så tror jeg at du skjønner hva under midjen betyr, det har, ikke sant? Men som sagt, det er en del av konseptet. Men det er også mulighet her å ha et dilemma, vil du drepte et barn over et år? Vil du drepte umiddelbart? Det er i hvert fall et valg mellom to onder, som jo er definisjonen på dilemma. Vi skal svare på dette dilemma, riktig. Etter mye om og men. Men først så skal vi skal snart få møte Jan Skrotnes, Tore. Ja. Jeg skal ikke si det at han er 110 år og irriterer folk i Rungebu-området, for det vet vi. Nei, men det er litt viktig, for kanskje ikke motivasjonen for at jeg har laget innslaget er så tydelig som mange andre innslag jeg har laget. Det er, det er for å få fram da hvor irriterende han er, og at det finnes, Norge har et problem med sånne skrotnisser som det er et kritisk dokumentar på en måte, en reportasje. Ja, det er et angrep på en type mennesker som befinner seg i Norge, som bare det må bli slutt på. Okay. Men har du noen detaljer enn anekdote om Jan Skrotnes som du kan fortelle oss nå som du ikke har hatt med i noen av innslagene før, eller som du ikke har fortalt oss før? Ja, det var litt en oppgave, du. Ja, det var kanskje litt for mye av det gode. Ja, kanskje du har en liten anekdote om Jan Skrotnes, Bjørte? Nei, hvis det ikke er det noe om familien hans, eller... Han har ingen familie. Aldri hatt kone, så var han jo frontkjemper under 2. verdenskrig, så han var på nazistenes side, selv om man skulle tro at han er en typisk motstandsmann, når man ser på han, for han har jo veldig store øreflipper og bukseseler og vannmeldingsbukser. Men satt han inne etter freden kom da? Nei, da, han listet seg over grensa og inn i landet igjen. Okay. Klart seg bra. Så han var i Sverige? Nei, da, han var nede på Østfronten, altså på Europa, i kontinentet. Så han dro ikke til Sør-Amerika og var der noen år etter krigen? Nei, sånn som Engle og de andre store nazistene gjorde. Mm. Nei, det hadde han ikke råd til. Nei. Jeg føler jeg har fått svar på mitt spørsmål. Ja, ja, men jeg kom ikke på noen anekdote sånn umiddelbart, altså. Det, for det er ikke sånn du må finne på, Tore. Hva sa du? Du må ikke finne på anekdote, det må være en anekdote derfra før. Det er ikke sånn der, ja, nei, altså... Spør du om jeg har fingert innslaget om Jan Skrotnes? Nei, jeg vil ikke spekulere i det. Nei, men det tror jeg ikke du har gjort. Nei, det tror jeg ikke. Nei. Folk driver jo og kjøper svindyr, skismuling og klister for at de ikke blir baklatt ute på tur. Bare tøys. Legg på et tynt lag med bikkjedrit og kondensveske, og du trenger ikke gå en meter fiskebein om så bakken har 90 graders helin. Jan Skrotnes er 110 år gammel og kommer fra Ringebu i Gudbrandsdalen. Han har jobbet som vaktmester på Ringebu jernbanestasjon i 93 år, og har irritert tilreisende og lokale med sitt bedrevitende vesen så lenge han har levd. Og det ser dessverre ikke ut til at han skal dø med det aller første. Hello. Ja, hei, kan jeg hjelpe deg med noe? Jo, jeg ser du selger klokker. Ja, dette er en urmakerforretning, ja. Hvorfor driver du ikke med ditt da? En får noe hvit klokke når en ser sola oppe på himlen, og hvis det har vært svarte nettu, kan en få tid av å lytte til uglespill eller bruke en tidskvist? Ja, det kan du si, men folk synes vel det greier med et armbåndsur da. Å drive og skotte ned på håndleddet kan ikke være enklere enn å si at det dugger på månen, for det er klokka 12. Når avlinga henger med huet, for det er klokka 5. Eller når kvigene blir kuksugende, det er klokka 8. Ja, det er tydeligvis noen som synes det. Tydeligvis. Næringsdrivende på Ringebu, hytteturister eller hotellgjester. Ingen slipper unna Jan Skrotnes og hans enerverende personlighet. De som vet hvem han er, passerer han gjerne med god radius, men en og annen tilreisende vet ofte ikke sitt eget beste og engasjerer til samtale med Skrotnes. Hei, unnskyld meg. Hello. Hei, du vet ikke om det er et toalett i nærheten her, er det? Toalett? Jeg pleier jo alltid å drite utenfor brua over lågen for å gi bedre gytegrunnlaget for harren som svømmer ned etter. Ja, men du, det er ikke vanlig toalett der, et eller annet sett. Jeg bruker noe aldri do selv når har en 300-400 gram i min naturgjødsel i sin egen kropp. Er det dumt å sløyse bort i? Jeg vet at Larsen nede på Riksvegen har problemer med å få poteten ordentlig vekst. Du kan jo hukre over kjøkkenhagen hennes, hvis du er interessert. Ja, jeg bare spør noen andre. Takk skal du ha. Og, vet ni at urin er det reneste som finnes, bortsett fra tyri og pipegrutt? I gamle dager brukte en urin et blek av sort får, så det er kraftige sækord. Dessuten... Det er ikke mange som vet, men kaffen blir best kokt på gammelt piss. Yes, ok. Jan Skrotnes bor i en gammel bu bare et steinkast fra jernbanestasjonen. Han er selvforsynt med det meste, men han har ikke innlagt vann. Så når lågen er fryst igjen vinterstid, har han sine egne metoder for personlig hygiene. Jeg har litt pløset gammel hud, så når jeg legger meg naken ute på kvelden, tenker på meg buksesæler, bak fest i deg i rumpekjøtet og foran i sædkulene. På den måten får jeg lufta skrotum mens jeg søv. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Dilemmaspalten! Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, for en søk problem til. Nei, fy faen. Faen, det vanskelig, ass. Det noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Det har kommet inn veldig mye gode dilemmaer, og noen underbuksedilemmaer også. Og det er greit, selv om vi prøver å se litt bort fra dem. Kanskje så kommer det et underbuksedilemma også, for jeg vet at dere er fans av det der ute. Tore, Bjørte, er det noen av dere som har lyst til å starte? Ja, jeg kan veldig gjerne begynne. Det er en som kaller seg Gjenglemt på Sobibor, stjernetegn Kålrot, som har sendt inn et dilemma. Hei til deg. Sobibor, for de som ikke vet det, er en gammel konsentrasjonsleir fra 2. verdenskrig. Så sannsynligheten for at vedkommende snakker sant er veldig liten. Var det Sobibor, så var det den som var forbeholdt kvinner? Eller nei, det var kvinner og menn der. Det var en sånn en knallhard arbeidsleir. En av de hardere arbeidsleirene. Ja, det var det. Det har faktisk laget en film. En av de litt tøffe arbeidsleirene. Men det har laget en film også, for det var en av de... Denne leiren er blant annet kjent fordi at det var en stor flukt, eller var noen som stakk av fra denne leiren. Det var flukten fra Sobibor, ja. Mener du å ringe en bjelle. Ja. Du har ikke noen anekdoter rundt det? Har du noen anekdoter rundt det? Jo, kan nevne at... Jeg skulle aldri sagt det. Du må bare si nei, altså. Jeg har Rutger Hauer spille hovedrollen i den filmen der. Det er nok godt til det. Det betyr jo at filmen er kjempebra. Sannsynligvis vil Rutger Hauer være med. Ja, det, er det kjempebra filmen? Han vakt, eller? Nei, han er innsatt. Han tror han er å spille en russisk... Innsatt eller ansatt, sier? Ja, han er innsatt, ja. Ja. Så da kan du få kjempe anekdote det. Ja, takk. Jeg tar selve dilemmaet også, ja, fra Sobibor her. Hasjmasj eller homoparade, spør vedkommende. Og det synes jeg et veldig gøyalt dilemma. Selv må jeg si, dessverre si altså, til alle der ute, det blir nok hasjmasj på meg. Hvorfor det? Og, litt fordi jeg ikke er så glad i plysj, og så danser jeg aldri, og særlig ikke på lasteplanet på en stor bil. Kjører gjennom Oslos paradegått nummer 1, Karl Johan. Ja, men du kan være i homoparaden, men bare gå vanlig på bakken også. Altså, jeg tror ikke du er nødt til å stå på lasteplan. Må jeg ikke danse? Så peke på alle de som kjører forbi, peke og har et ekkelt uttrykk i ansiktet. Nei, jeg tror det kan gå helt sånn streit. Jeg har sett flere som gjør det også. Hvis det kunne være en sånn en homoparade for vanlige homser, altså ikke en sånn der spjåk-skrulleparade, det kunne vært en sånn overleit markering at man, at homofile, vanlige homofile i jeans og t-shirt og kanskje lue, bare går gjennom gatene uten at det er der teknogreiene. Altså, homser er ikke bare interessert i tekno. Nei, de er så ikke, de har mye videre musikksmak enn som så, men jeg tror ofte at i homoparaden så er det sånn at det er sånn i 17. mai togene, det er det samme der, at det er liksom de som går i vanlige jeans og sånn, de kaster seg på slutten av toget. Mm. Det har jeg også sett, jeg synes synd på for eksempel Erling La, nå nestleder i Høyre, og for eksempel Per Kristian Foss, som er vanlig jeanshomor, som du kaller det. De har jo da ikke et eget alternativ, eller en egen parade, nei. Så de må da gå sammen med alle skrullene. Ja. Ja, og det synes jeg ødelegger litt for deres det, Sannsynligvis så går det ikke i disse paradene nettopp av den grunnen. Jo da, de går i paradene, jeg har sett de går i paradene. Foss også? Ja, mulig ikke har sett Foss. Foss går ikke i den Foss paraden. Foss og Knarbakk, de kanskje holder seg for gode, men La har jeg sett på det. Ja, det. Men i motsetning, eller på andre siden da, hasjparaden, eller hasjmarsjen, det synes jeg, det blir så patetisk. Ja, men det er ikke noe farlig da, det er faktisk det er bedre hvis det blir legalisert. Nei, det er det ikke. Altså. Eller det er samme, egentlig så er det samme, jeg tror heller ikke det er noe sånn stor skade om det blir legalisert, men at det er bare sånn, å gå i en marsj for dette, ja, for nei, det byr meg imot. Ja. Men det triste er jo at lokehuene i... Bruker du hasjord? Jo, jeg bruker hasjord for at lokehuden skal forstå meg. Lokehudene som går i det som, det heter ikke hasjmarsjen, det heter marihuanamarsjen. Ja, de har skiftet De har ikke skiftet stoff. Det har alltid vært marihuanamarsjen, fordi det, altså, hasjmarsjen ligger så opp i dagen, men på grunn av at de har fått i seg da, så mye knark, så har de da ikke klart å tenke den tanken om at hasjmarsj er et mye morsommere ord enn marihuanamarsjen. Men jeg har i hvert fall da bare valgt min parade her nå på grunn av hvordan det ser ut, og jeg er enig at man ser ikke så lur ut når man går med sånne Ponchoer og dreads og jeg vet ikke hva, altså. Ja. Men det er jo, jeg er jo, må jo innrømme det, at jeg føler at jeg har nærmere tilknytning, altså nærmere tilknytning til de som går og lunter i denne Mariana-marsjen, enn jeg har til de plush-skrullene som står på lasteplanen oppover en regntung Karl Johans-gate. Er du lokehue, du? Nei, jeg bare sier, altså, hvis jeg må velge, så er jeg mer en sånn lunter, skjønner du? En sånn her... Skrulle. Men jeg går, hvis jeg må velge her nå, så går jeg homoparaden. En på homo og to på hasj, da. Ja. Men ikke uten å måte, støtte det. Ja, det handler bare om at man må gå. Det er et dilemma her, altså. Det er dilemma, ja, helt klart. Fint, to på nettopp. Så det er viktig for folk der ute som hører på dette programmet også. Sett deg inn i situasjonen, sett deg inn i dilemma. Debatter med kolleger, medstudenter og så videre, og finn ditt svar. Ja, også, men gå ordentlig nøye gjennom det. Ikke bare si, jeg er selvfølgelig god homoparaden, for jeg kjemper for homofiles frigjøring, eller hva det er de kjemper for. De kjemper for det. Men tenk på at da må du ha på deg hotpants, og være skrulle og peke på folk. Ja, jeg vil ha sånn gaffateip over brystvortene. Det kan jeg godt tenke meg. Ja, det var det. Da har jeg tatt et dilemma neste. Da tar jeg et, ja. Det er fra Mr. Berg fra Primahus Dilemmasnekkeri. Hei, Mr. Berg. Han skriver bare gulltenner som en kul rapper, eller bare jerntenner som Jaws fra James Bond-filmen. Han snakker jo om fenomenet grill her, som jeg har sett dokumentarer på fjernsyn. Eller grill. Grill, ja, som er da altså et jernplateaktig som ser ut som tenner, som man putter inn i munnen for å se tøffere ut, eller se som man har. Eller gull, da, hvis du er rik. Ja. Jeg ville nok gått for, sånn var det Jaws som var det andre. Han fra James Bond. Ja, det går nok for han. For han har det liksom litt fordi han må han, fordi han har ødelagt de andre tennene sine. Mens... Hvordan skjedde det? Er det noen som vet bakgrunnshistorien om hvorfor ikke... Jaws ødelagt tennene sine? Har du noen anekdoter på det? Nei, jeg har dessverre ikke det. Det kan jo være at han drakk for mye sukkerholdig brus og spiste for mye godteri uten I barndommen, ja. Det tydelig at han ble også kriminell, vet du. Ja, han ble veldig kriminell. Mm. Så det har hatt en vanskelig oppvekst, han Jaws. Men jeg mener, det veldig mye praktisk han kan bruke disse jerntennene til, ikke sant? Boksåpner og så... Hvordan det som boksåpner egentlig? Jeg tror det ganske bra. Jeg tror du bare flekker opp... Hvorfor det? Ja, hvorfor blir det så lett? Har du noe med boksåpner, de tennene? Jeg tror jeg kan bare sette en av hjørnetennene ned i boksen, og så... Så hakker han, ja. Så det argumentet der er tungtveiende for at du velger å ha jerntenner framfor gulltenner. Du spiser jo aldri hermetikk, eller? Jeg spiser jo tunfisk, jeg. Ja, det sant. Det veldig praktisk for deg. Jeg trodde du kjøpte fersk, men det tok jeg feil. Nei, jeg gjør ikke det. Har du noen gang smakt fersk tunfisk, Kjøstheim? Eller har du bare spist? Ja, jeg har spist en gang. Var det godt? Nei, jeg var ok. Jeg foretrekker den der hjem. Jeg er bedre på lakket, si. Ja. Jeg går for gull, jeg, som en tøff rapper. Tøff rapper på gull, hva er det du gikk for? Jeg er for Jaws. Ja, to på Jaws, en på rapper. En på rapper, ja. Jeg har ikke noen gode argumenter for å ha gulltenner, men... Nei, det ser jo fint ut, da. Ja. Også, kan du pante det ser fint ut, derfor velger jeg gulltenner. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- hatt... Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Ja, faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! Dilemmas! I radioresepsjonen. Hei! Og dilemmaene renner inn til oss. 1987 kodord er resepsjon hvis du sitter på et godt dilemma. Bjørte, har du et lignende der som du har lyst til å lese opp? Ja, ta et ifra Kjetil. Han er løvefødt i tigerens år. Dilemma er, hvis dere måtte se et program to ganger om dagen resten av livet, og dere måtte velge mellom da Oprah Winfrey sitt program, eller Dr. Phil sitt, hva ville dere valgt? Og så står det også, eneste måten å komme seg unna på er å ta sitt eget liv. Det er såpass, ja. Ja, det er drastisk, da. Ja, det ville jeg ikke, gjort. Nei, men hvor lenge varer disse programmene? Sånn 45 minutter, tenker jeg. Ja, det er noe sant, ja. Cirka, og da to ganger om dagen. Jeg synes jo Oprah er litt kjedelig, og Dr. Phil er litt mind-provoking. Så jeg tror jeg velger Dr. Phil, ja. Ja, men jeg synes det, Dr. Phil sitt, det er så likt og kjempekjedelig. Mens jeg synes, Oprah Winfrey kan jo ha spennende gjester og sånn, så jeg må si for min del så synes jeg at dette dilemmaet er litt tungt på den ene siden. Ja. Det er ikke det tyngste dilemmaet jeg har sett på den siden. Nei, det er nok kanskje riktig. Mm. Så jeg går for Oprah. Ja, nei, jeg går for Oprah, jeg også. Jeg mente thought-provoking. Ja, hva er det du sa? Mind-provoking. Ja, da vil nok fått en del pepper for det antageligvis. Ja. Men jeg går nok også på Oprah, for nettopp grunn av det Bjørte sier, at det er mye spennende gjester der, og så er hun jo en veldig dyktig programleder, selv om hun er farget. Mm. Jeg synes det er gøy å se at... Det var en veldig rart ting å si. Nei, jeg synes ikke det var noe rart ting å si. Det er ikke så mange fargede som gjør det så stort i amerikansk fjernsyn. Men Arsenio Hall, da? Han var jo kjempeflink. Jeg har aldri hørt om. Har du ikke hørt om Arsenio Hall? Nei. Han var veldig sånn, han var sånn klovnefarget amerikaner. Eller han var ikke... Klovnefarget? Han var farget. Han kom ikke fra Afrika, han? Nei, han kom... Eller forfedrene hans ble kjørt over med skip og sånn. Men han var farget og en klovn. Og hadde veldig sånn var veldig sånn spjåkete stil. Og hadde et av verdens mest populære talkshows på et tidspunkt. Men det må bare si det, og det er ikke ment som rasisme eller noe som helst, men det å være klovn er faktisk mer krevende som farget enn som hvit. Mm. For det som hvit, så har du en grunnfarge som er nærere det som er klovnens utgangsfarge, som er da helt kritthvit. Ja, men hvis du er farget, så må du da kanskje ta flere strøk for å komme og bli helt hvit. Altså sånn sett, altså selve sminkeprosessen er mer krevende, tenker du på nå? Ja, men det er det ingen Absolutt. Som kan argumentere mot meg på. Altså. Ja, men du, for meg hørtes du som du sa, at det hørtes nesten ut som det var vanskelig for farget å være god, kunne bli god programleder. Ja, altså, tatt i betraktning deres historie, så er det vanskeligere å lykkes på farget, da, men nå begynner det å bedre seg, det synes jeg. Mm. Det er ikke noe bare noe du syns, det er sånn det er det. Ja, det er nettopp. Ja. Nei, så en på Dr. Phil og to på Oprah. Ja. Ja. Tar et raskt til, bare kjapt et. Er det greit, Tore? Ja, så klart. Det er frustrert skytt som har sendt inn dette. Hei, skytt. Jukse å få bra karakter på eksamen, eller å være å få dårlig, eller kanskje til og med stryke. Jukse, du kommer til å... Det kommer ikke til å... Du lærer mye av det. Ja, du lærer kanskje enda mer av det. Ja, sier noen. Mhm. Nei, bare for en ting å si, jeg er helt enig. Du trenger ikke den kunnskapen uansett, det er bare for å komme deg videre her i livet. Ja. Det er altså, når du først har funnet det stedet du vil være, det er da du kommer inn og tilegner kunnskapen. Men da kunnskap. Lærer du det, altså. Vi har ikke lært dette lage radioprogram på noen skole. Å ha matte og sånn. Bare juks, det er mye lurere. To på juks og en på? Ikke juks. Ikke akkurat. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Det Amanda. Ja, Madonna. Vi holder jo på med dilemmaspalten vår, og vi tok jo opp dette her med å enten gå i homseparade eller å gå i harsmarsj. Ja. Og hvorpå to av oss valgte harsmarsj, og en valgte homseparade. Det var du som valgte homseparaden, Bjørte. Ja. Fordi du tror at du kan like å kle deg i et åltrange velurklær og gå med gaffateip over brystvortene dine. Ja, eller eventuelt gå helt bak oss i marsjen i vanlige streite dongeribukser. Ja, bare med norsk flagg og sånn. Ja. 17. mai-flytte. Ja. Ja. Det er en som heter Katja som har sendt inn en e-post. Hørte at dere snakket om hasjmarsjen, men nesten legge til at hvis alle som røyker marihuana i Norge hadde gått i den marsjen, så hadde Norges befolkning fått sjokk. Ja. De som er med er som regel stemplet som rebeller og dreadshoder. Må tilføre at marihuana er et vanlig naturlig beroligende preparat som mange nordmenn nyter i ny og ned. Den vanlige mannen i gata i stresskoffert og kanskje fastlegen din for alt jeg vet. Tenk kanskje det hadde vært gøy hvis dere tok opp det. Hilsen Marlin, eller Katja som du egentlig heter. Det gjelder kanskje ikke meg, for jeg har ikke fastlege. Jeg bruker stort sett Volvat, medisinske senter, hver gang jeg har problemer. Akkurat som søss. Men har du ikke fastlege? Jeg har vel fastlege, men jeg benytter meg ikke av den. Nei, men interessant, altså jeg tror også til Katja, jeg tror også det mange, altså Norges befolkning ville også fått sjokk hvis alle homsene i Norge hadde gått i gay parade. Ja, de hadde kastet opp igjen, tror jeg. Nei, men slutt ikke det, jeg sier bare at du er sjokkert av det. Jeg mener det, jeg mener. Jeg ville blitt veldig sjokkert. Ja, men det er akkurat som... Jeg tenkte du ville... Når du blir sjokkert... Ikke avsky fordi de har sånn type sex, eller... Nei, for jeg er sånn at hvis jeg er fryktelig, fryktelig nervøs eller spent, så kan jeg kaste opp. Ja, nettopp. Men det er ikke det der med at du får sjokk. Men at du får sjokk. Du får sjokk av hvor mange homoer det er. Det er ja, men det er jo det hun mener. Det mener at det, og jeg tror også hvis jeg hadde sett alle dophune, altså alle harsjvrakene som er i Norge, som bruker penger og livene sine på å skaffe seg illegale preparater, så ville jeg fått sjokk og kanskje kastet opp da også. Eller jeg tror kanskje jeg mer hadde kastet opp av harsjmarsjen. Ja, kastet opp uansett, ja. Ja. Hvis alle hadde stilt opp i tog. Mm. Yes, ja, og ikke si at man ikke blir sløva og røyker marihuana og hasj, for det har jeg sett. Og ikke si at fastleger bruker det, for det tror jeg ikke de gjør. Ingen fastleger som bruker hasj og marihuana. Og ikke noen vanlig mann i gata med stresskoffert som bruker hasj. Nei, bruker stresskoffert og hasj, vel? Hvis du har stresskoffert, så bruker du sikkert kokain. Ja, ikke sant. Hadde jeg sett alle som brukte kokain i Norge gått i sånn marsj? Hadde du fått sjokk da? Jeg kan stoppe. Si hva jeg hadde fått sjokk av. Hvis alle med stresskoffert hadde gått i tog. Det er flere enn du tror, altså. Ja, da, ja, faktisk, du tror ikke det er så mange som bruker stresskoffert lenger? Nei, faktisk ikke. Det er faktisk dritmange. Er det? I Norge. Ja. Mm. Men det er helt naturlig å gjøre, ikke? Jo, men jeg hadde blitt kvalm og kastet opp på det. Skal jeg si en anekdote om meg selv? Kom igjen, har du anekdote om deg selv? Jeg har stresskoffert hjemme. Nei, det er helt utrolig. Hvordan fikk du den, og hvorfor har du den fortsatt? Det var min far hadde en som han skulle kaste og ikke ville bruke. Kaste du ikke stresskoffert? Nei, ja, men han gjorde det. Jeg tror han følte det var så veldig døvt ut å gå rundt med den stresskofferten. Ja, så han sluttet med det, og så sa han, ja, kanskje jeg kan få den. Men så, i det jeg tok den i hånden og skulle bruke den, så tenkte jeg, nei, dette går ikke an. Men jeg har aldri kastet den, så jeg har beholdt den. Men har han sånn masse sånn klistermerker på, hvor det står sånn Jesus my homeboy og sånn? Nei. For det er vanlig, en periode var veldig vanlig om å klistre masse klistermerker på stresskofferten. Ja, men min far hater klistermerker på alt. Hater klistermerker på alt, da? Ja. Jeg bare spør, hvis det hadde blitt arrangert en marsj for de som gikk med stresskoffert, ville du stilt opp da? Ja, men hvis det var sånn at alle som hadde stresskoffert måtte stille i den marsjen, så måtte jeg stille i den marsjen. Vil du har jo det. Vil du gått i homoparader i stresskoffertmarsjen? Jeg vil... Nå er vi plutselig i dilemmaspalten igjen. Ja, dilemmaspalten. Men det er jo det handler om i dag, da. Fastlege eller stresskoffertmarsj? Fastlegemarsj, ja. Ja, men jeg fikk inntrykk av det at hvis det var stresskoffertmarsj, så måtte alle stille som hadde stresskoffert. Ja. Du må i utgangspunktet det når du har stresskoffert. Vi skal ha Radioresepsjons store sigaretttest i dag også, og til de som sender tekstmelding og sier det er ganske umiddelig at dere har denne sigaretttesten, tenk på alle de unge lytterne deres, så får jeg ikke gjentatt nok da at vi ikke ønsker at folk skal begynne å røyke på grunn av denne testen, men dette er en test av kun forbeholdt de 30% av dere som faktisk nyter sigaretter i Norge. Det er en marsj jeg kunne tenke meg å se. Hva da? Sigarettmarsjen. Sigarettmarsjen, ja. For jeg tror hvis du plutselig samler sammen alle som røyker i Norge, og så går vi tog opp Karl Johan, så tror jeg det er flere enn du tror. Der er det folk i stresskoffert og fastleger, tenker jeg. Ja, det er flere enn du tror, altså. Ja, det er det. Ja. Ok, flere dilemmas ønsker vi. 1987, kodeord er resepsjon, eller Bjørte? Du kan ikke e-postadressen? Jo, det er rr@nrk.no. Kjempebra. P3. Dette er P3. Hva vil du helst være? Ville du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. faen, det vanskelig, ass. Det noe å tenke på, ass. Må jeg velge den ene? Dilemmas, dilemmas, dilemmas. Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Hei, ja, det vi går inn i siste runde med Dilemmas nå, og det veldig mange interessante her nå. Jeg har lyst til å ta, kan ikke du lese opp den med disse jagerflyene, Tore? Jo, det kan jeg godt gjøre. Den fra Stian, han elektriker. Hei, Stian. Hei, Stian. Han skriver, Jazz Gripen eller Joint Strike Fighter? Ja, vi har vel gjort det rimelig klart tidligere her i Radiosfron, da denne debatten var, altså den var ganske, den blusset opp før jul en gang. Og det vel ikke noe tvil om at vi i radioresepsjonen har veldig lyst til å samarbeide med svenskene og ønsker jazzgripen som det nye jagerflyet i Norge. Det klart at i denne avtalen her så der, vil det være mange nordmenn som får arbeid med å lage disse flyene her. Men det det vel uansett med amerikanerne også, men jeg tror at det blir flere norske arbeidsplasser hvis de velger jazzgripen. Jazzgripen et råre fly, så du bare ser på det. Jeg så på den utstillingen som Anne-Grethe Strøm Eriksen var på her før helgen i Sverige, og så kikket på det. Det var stilig. Ja, men det er fint. Det er kult fly, ass. Ja, kult fly. Først skal bombe fi, så skal vi gjøre det med, ja, vi skal gjøre det med jazzgripen, ass. Jeg har ikke liksom de tekniske spesifikasjonene her på jazz. Jeg lurer på om det sånn at den, men nå jeg usikker, jeg tar en sjanse, men jeg lurer på om det sånn at det Joint Strike Fighter egentlig et litt raskere fly. Strå og vassere, kanskje. Ja, bedre. Skulle bare mangle, da. Litt sånn, bedre. Ja, det Så vi tre på jazz. Ja, tre på jazz, ja. Helt klart. Jeg håper også at lytterne våre kan være med og støtte opp denne, altså den holdningen rundt hvilket jagerfly vi skal velge i Norge. Og det det tross alt snakk om 130 000 mennesker som har en viss påvirkning da. Og så den stilen som også noen amerikanere har kommet med sånn høyt opp i jeg vet ikke hvor, men de har i hvert fall sagt at de har liksom trua Norge med boykott av det ene og det andre hvis at de vil ikke velge det amerikanske flyet, og det er jo ikke noe stil å holde på sånn. Synes også når man skal bruke nærmere 100 milliarder på nye jagerfly, så synes jeg det burde vært folkeavstemning. Ja, det jeg er sikker på at svenskene har vunnet. Det er jo en suveren idé, altså. Det er en suveren idé, helt suverent. Skal jeg ta et annet dilemma, kanskje? Ja, lurt. Dette Pederns dilemmakjeller i Horten. Hei til deg og dere. Han skriver, i hvilken kjeller ville dere bodd i 10 år? Wolfgang Priklopspils. Eller Josef Fritzl, altså disse kjeller, de er kjellerentusiaster, begge to. Ja, Fritzl er han siste nå, han som hadde datteren sin der nede i 24 år. Ligget med henne, fått fikk barn med henne. Fikk 5 barn med henne, ja. Mens den andre er Natasja-mannen. Ja, Natasja-mannen, og hun synes jeg, nå har jeg ikke fått snakket så mye med de som har sittet i Fritzls kjeller. Nei. Men det virker som om Natasja hadde det ganske bra i Wolfgangs kjeller. Men dritig å komme ut da. Hun ja, det blir enda bedre å komme ut da. Og, ja, ja. Men for meg så høres det ut som at det her er dilemma mellom disse to kjellerne, hvordan de så ut og sånn. Der må jeg bare innrømme at jeg har ikke sett kjelleren til Josef. Nei, ja, altså, jeg har sett eksteriørt, altså sett hvordan huset så ut. Og det et veldig stort hus, og jeg innbiller meg at, eller jeg velger å anta at kjelleren er ganske ordentlig. Men dette en enebolig, eller? Er det en tomannsbolig? Nei, det var litt usikkert. Nei, jeg synes det så ut som det var sånn 2 etasjer, så det kunne vært sånn horisontalt delt tomannsbolig. Akkurat det. Ja, jeg mener å huske at Skis kjeller var i et rekkehus som jeg ikke tar helt grunnig feil av, da får noen korrigere meg, men jeg synes at med tanke på mye mennesker som har vært i fristelsen i kjeller, så ville jeg nok vært å få Wolfgang. Vi har, Tore, både du og jeg har jo bodd i kjelleren i et rekkehus i mange, mange mer år. Mer enn 10 år, ja. Og ikke litt noen nød av det. Vi gikk riktig nok på skole og kunne gå ut og leke og spille fotball og brenne tenne på skolen. Men, utover det så var dere stengt inn i kjelleren. Ja, vi, på en måte, men er man jo det. Ja, man er jo det. Man kunne ikke gå ut om natta, for eksempel. Man har jo Lego og bøker og sånne ting, da. Ja, jeg husker jeg prøvde å gå ut om natta en gang. Jeg fikk streng beskjed om det. Jeg ikke snakket om det. Nei. Så jeg ble jo holdt fanget i kjelleren her på Jasper Åsen på Holmlia. Ja, jeg tror jeg går for Priklopski, eller hva han heter. Jeg går for Priklopski, ja. Ja, det tror jeg jeg også gjør. Oi, enstemmig. Ja, det er enstemmig, da. Ja. Ja. Altså, alle tre på jazz, og alle tre på Priklopski. Vi snakker om kjellerne, ja. Det er det vi, ja. Skal jeg ta et utstegn, ja. Ok, det her blir det sånn litt mer i fjolleland igjen, og det er greit det. Det fra Thomas. Hei, Thomas. Og Thomas. Han skriver, hva ville dere hatt som hode? En vannmelon eller en drue? Og da snakker vi om at størrelse, farge og form er akkurat som frukten. Ja, og da har man altså ikke muligheten til å se, høre, smake, snuse eller føle med ansiktet, eller? Nei, men la oss si at du har på en måte, du kan se da, selv om okay, du hodet ser ut som en vannmelon. Ja. Hvis jeg skal si, altså jeg ville blitt jeg ville blitt en veldig annen person hvis jeg hadde fått et drue som hodet. Ja, tror du? Men fordi vannmelon er nærmere det hodet jeg har nå enn en drue. Det er sant, i hvert fall ditt. Ja, i hvert fall mitt, ja. Jeg har ganske størrelse til 63. Bjørte har faktisk mer drueaktig form. Ja, men mer drueform. Med rosin, ja, Bjørte. Ja. Ja. Det blir det etter hvert uansett. Ja, men allikevel så tror jeg at jeg tror jeg måtte gått for melon selv, altså. Ja, sier du det. Ja, honningmelon, det var vannmelon. Nei, ikke honningmelon, vannmelon. Vannmelon, ja. Ikke trekke inn andre meloner. Nei, det var dumt, jeg bare klager. Men hvis man ikke fikk mat, kunne det ikke være sånn at man trakk... Du får mat. Man får mat, ja. Det er jo mat. Ja, ja, det jeg tenker at du drar den næringen ut av melon, og så må du skifte. Er det til å tørke inn? Nei, men tenk hvis du sa at vi ikke får smake, eller spise, eller høre, eller se. Ha munnen og øynene, da. La oss si du har melonhodet da, sånn grønt og gult, og så har du øyne og nese og munn. Du har vanlig sansesystem. Du har vanlig sansesystem og ører og sånn, bare rest, altså huden ses melon da. Mm. Kan du bytte ut penis med nesen hvis du vil? Det er ikke, nå er, har du melonpenis da, forresten? Spør du om jeg har melonpenis? Svarer nei, jeg er ikke melonpenis. Nå gikk denne spalten fra å være en seriøs, interessant, lærerik spalte til å bli en helt fjolte spalte. Skulle være over midjen? Vi lovte å være over midjen. Ja, hvis man har penis i melonfjeset, så er det klart det er over midjen da. Ja, det er sant. Mm, ja. Nei, det er jukset til over midjen-konseptet, og flytte penis opp over midjen. Ja, så penis, det er hvor brystvorten egentlig skal være, to peniser. Jeg fikk ikke lov å svare, men jeg er i hvert fall definitivt godt å drue. Er det sant? For å være smidigere, liksom. Men du vindru, som er så da, høy og så, såpass kraftig, så skulle du bare hatt en drue på toppen. Ja, det er klart, men dumt ser du ut uansett. Men ja, sant, du nevner vindru, er det forskjell på druer? Eller? Nei, jeg tenker på altså, mørke eller lyse druer. Jeg ville nok vært en giraff hvis jeg kunne være noe. Altså, din kakse. Men har du hår på druen? Jeg hvis jeg vil, så har jeg hår på druen. Hvis jeg sparer, så får jeg hår på druen. Men er det like lett å nappe av hodet ditt som fra en druestilk? Ja, det er det. Ja, men det er vel like lett å nappe av en vannmelon? Ja, det er jo tyngre, vet du. Ja. Så, når, så, får du, så når du får sånn 3 dagers skjegg på druen, så må du hjemme og barbere druen. Ikke si på druen, jeg tror ikke det er lov å si. Vet du hva? Jeg synes, selv om jeg var litt kritisk i sted, synes jeg det er så godt at vi kan veksle mellom det lettbeinte, og som det druemelon kontra og så ha det på hodet, eller og hvilket jagefly vi skal velge her i Norge. Kjempegod. Og om vi ville vært i kjelleren til den ene eller andre overgriperen. Jeg tror vi skal ta et til, for å komme litt sånn balansert ut av det. Vi tar et kort et til. Det var en som hette noe med boksershorts. Ja, rørleggemann som skriver litt for liten boksershorts som kryper opp i sprekken, eller korte sokker som legger seg rundt helen. Dette er selvfølgelig under midjen da. Jeg går for boksershorts som går litt opp i sprekken. Ja, sokker er for jeg pleier egentlig ikke å bruke så mye sokker. Æsj. Ok, vi sier tusen hjertelig takk for alle dilemmaene som har kommet inn. Alle kan dessverre ikke komme på lufta, og håper du prøver igjen neste mandag hvis du ikke fikk svar på ditt dilemma i dag. Du hører på radioresepsjonen på P3. Hei! Hei! New Violators fra Norge, Angelina, og det er Per Borten som synger her. Hva heter det? Artisten hans igjen? Jimmy Hoffa eller nei, Jimmy Cruder. Ja, noe sånt nå, ja. Jimmy Cruder. Han synger i New Violators, og så spiller han i Moving Us. Han er en svært produktiv fyr fra Midt-Norge, som ikke klarer å slutte å lage musikk. Han er bare et oppkomme av nye melodier og tekster hele tiden. Ja. Begavet mann. Men jeg satt og hørte på den her nå, og satt litt i mine egne tanker, så tenker jeg sånn, hvorfor, eller hvordan klarer man å finne på at man skal, hvis man er nordmann da, og så finne på at man skal lage en sang som er sånn, som handler om Dance with me and Angelina, for det er ingen, jeg tror ikke Per Borten kjenner noen som heter Angelina. Angelina, nei, det må være Angelina. En innvandrer i hvert fall. Eller er det Angelina Jolie? Jolie, det kanskje. Jeg har sett noen filmer eller noen bilder av henne. Ja. Det er klart at da kan man drømme masse rart om henne, altså. Ja, sikkert. Hun har jo Brad Pitt nå. Ja. Så Jimmy Cruder har ikke sjans på henne, tror jeg da. Nei. Men er du ikke litt enig at det er rart? Kan ikke du lage sånn Dance with me Lina? For han kjenner kanskje noen som heter Lina. Antakeligvis. Jeg er enig, jeg ser den også. Ja. Vi skal ikke dvele mer ved det. Vi skal til sigaretttesten vi. Unnskyld, drøken. Har de fyr? South State. Har de fyr? Gi deg den uten takk. Rull en til meg og er de snill. Kent, Prince, Benson & Hedges. Radioresepsjons store sikkerhet. sigaretttest. Og til glede for Chesterfield-fans så ligger Chesterfield på førsteplass i radioresepsjons store sigaretttest med 94%. Og tett etterfulgt av Prince Indian Summer, Salem på tredjeplass, Ted Uten Filter på fjerdeplass og Newport Lights på femte. Nederst kan jeg fortelle at vi har Kent Nanotech Titanium på, helt nederst på lista, og så har vi Petterøs nummer tre nest nederst, Prince First Cut på tredje siste plass. Og dere har tent opp allerede, hva vi tester nå, gutter? Vi skal teste en helt splitter ny Dunhill, som bare heter Dunhill, men som reklamerer meg at dette skal være en smak som helt fortreffelig, og for første gang så har jeg sett nå en røykpakke som har noe som heter Freshness Seal, det er altså det er et limbånd som du limer over sigarettene når du har åpnet selve pakken sånn at du bevarer friskheten i tobakken. Ja, det de hevder da. Det påstår de her, ja. Kan man si til lyttere som kommer fra Oslo og Østlandsområdet, limbånd det samme som teip. Ja, det teip, ja. Jeg var og kjøpte denne sigaretten borte i kiosken i NRK i stad, og Rosemarie som jobber der, hun sa at vi har fått noe helt nytt. Prøv denne Dunhillen. Den har sånn blå, lyseblå, blank pakning. Ja. Og er, visst nok, skal liksom erstatte en av de andre Dunhill-typene, men den er litt annerledes, har litt mer annerledes fordelt, altså skjønner du hva jeg mener? Jeg skjønner hva du mener, og jeg vil bare si det at dette var, altså innpakningen fungerer. Den limbåndet, den er så fersk og fin, den tobakken, at det helt utrolig. Hvis dere vil si noe, vil du si noe om innholdet, Bjørn? Jeg kan si noe om innholdet, ja. Jeg tenkte på det. Kjære, 7 milligram, nikotin, 0,7 milligram, karbonmonoksid, 7 milligram. Det er passe sterk, da. Ja. Mm. Jeg må bare si, jeg er henrykt. Dette er en overklasse-sigarett for overklassen, og blant sigaretter befinner den seg i overklassen. Den er lekkert innpakket, smaker fantastisk, ikke for stram, ikke for parfumert, balansert, og ganske mild. Ja, den er ganske mild, men det er veldig lett å la seg blende denne pakken her, for den er rett og slett veldig stilig, men allikevel så synes jeg det er en bitteliten sånn en sur bismak, altså. Jeg tror jeg skjønner hva du mener, men jeg synes det liksom setter litt ekstra spiss og gir den litt karakter, da. Jeg må bare innrømme, og jeg kom ikke til ordet da jeg skulle si det, men, eller da jeg tok første drag den sigaretten, men det var som å røyke den første røyken noensinne. Da jeg var liksom kanskje 16-17 år, tok min første sigg, akkurat den følelsen sikkert. Smaker barndom av den, synes jeg. Ja, jeg synes dette var helt utrolig. Den er lekker. Selve sigaretten har et sølvmagebelte og bare en rød firkant i all sin nøkternhet. Ja. Stilig, gjennomført. Klassisk, nydelig sigaret. For Dunhill har jo liksom vært tantesiggen. Det er liksom tanter og gamle kjæringer som røyker Dunhill. Men nå er Dunhill tilbake, helt klart, med en ny og fresh pakke og sigarett som vil måtte treffe ungdommen. Den er så elegant denne her at jeg tror den vil være ypperlig å røyke i en konfirmasjon, i et bryllup, kanskje til og med i en begravelse. Med et bunnstykke i begravelse, helt klart. Jeg gir den 99%. Er det sant? Helt fantastisk. Okay. Dette er det nye store. Ja, jeg vil ikke gå så knallhardt ut som Tor gjør her. Jeg sier 89, jeg. 89? Oi, jeg er nok, jeg går 10 ned, jeg. Ja. 79 Nei, går jeg. Shit. 79. Det var overraskende. Jeg faktisk, nå skal jeg klare å regne ut dette her, mens vi sitter der også. Oi. Den fikk, ja, nå, det kunne jeg egentlig regne ut i hodet, den fikk 89%. Ja, det er bra, altså. Det er bra, det. Hvor havner han på liste, da? Det seg på en solid tredjeplass. Ja, det er også. Og dytter Salem ned på en fjerdeplass. Men jeg er lett, fordi at dette er ikke Indian Summer, altså. Nei, det er ikke. Det er ikke Indian Summer, det er ikke Chesterfield. Jeg synes det er Indian Summer, det. Jeg synes det er Chesterfield. Jeg synes dette, hvis det hadde vært lov å reklamere, så tror jeg vi ville sett en økning i røyking her i landet på kanskje 20% på grunn av akkurat denne sigaretten. Ok. Men husk da, jeg vil bare komme med den lille advarselen. Det er, altså den testen er da ikke til dere som ikke nyter sigaretter fra før. Den er til dere som faktisk bare røyker allerede. Hvis ikke du har veldig lyst til å begynne. Ja. Men da må du ha lyst uten å ha hørt på det. Ja, det har ikke noe med det. Vi skal teste en til, en veldig spennende, en utenlandsk sigarett fra... India. Fra India. P3. Unnskyld, frøken. Har de fyr? Southstate. Har de fyr? Gi meg den uten takk. Rull en til meg og er de snill. Kent, Prince, Benson & Hedges. Strike. Radioresepsjons store sigaretttest. Det er jo sånn at vi liker å ha forskjellige sigaretter i denne testen, som dere kanskje har skjønt, og vi liker også å ha en blanding av sigaretter vi har kjøpt selv, altså vanlige sigaretter som man kan få kjøpt i en kiosk eller en butikk, og blandet da med sigaretter som dere har sendt inn. Dere lytter altså, sendt inn til programmet vårt. Vi skal teste en av de nå, og Bjørte, fortell litt om hvordan vi har fått disse sigarettene. Ja, dette er en vakker historie. Det er Paul, han er 33 år, han er vekt og født i tigerens år, og han og Pauls mor har vært i India og kjøpt disse sigarettene spesielt for vår sigaretttest. Hva heter det? Det er en sigaretttype som heter Wills Navy Cut. Og det som er spesielt med disse indiske sigarettene, det er at de er mye kortere. Ja, det er det. En vanlig sigarett filter er kortere, og selve sigaretten er til sammen 74 millimeter lange. Hva inneholder greien? Dette er det sterkeste jeg noen gang har røkt. Det står ingenting om det. Det står bare med små bokstaver at sigaretten kan skade helsen. Ikke til om. Jeg fikk akutt hodepinne ved første drag. Ja, jeg skal sies at det er litt lavtrykk i Oslo-området i dag også, og det hjelper jo akkurat. Ja, de var. Ja, unnskyld, Steina. Man vender seg til det. Oi, sånn. Og den er sterk også. Men den smaker rent og godt. Den smaker rent og godt, og duften av denne tobakken her er helt fortreffelig, altså. Jeg er jævla god på det i India, vet du. Ja, det er god dufter og røkelse og alt det der. Tandoori det og alt det greiene der. Tandoori og det greiene der, ja. Ja, det var for kraftig. Ja, den er for kraftig. Det er skikkelig seiler sjømannrykt, dette, altså. Ja, det er skikkelig sjømannrykt. Og gjennom et filter til, kan tenke deg hva den smaker uten. Ja. Jeg håper ikke mora til Paul driver og kjøper på dette her og røker dette, for da kommer det til å deve ganske kjapt, tror jeg. Ja, men, ja. Men det er en elegant sigarett. Den er litt kort, men så har den et elegant gullfarget magebelte. Ja. Og ser veldig flott ut. Hørte du den her? Du likte den her ganske godt. Ja, men den er litt sterk. Ja. Du er litt tøffere typen, du. Skal vi komme til en konklusjon? Jeg tror jeg må gi... Altså, den var god, men den ble for sterk for meg, så jeg gir 60%. 60%, ja? Ok, det er ikke det beste. Det stemmer, best er 100%. Jeg gir 72, jeg. 72. 72, som heter nå. 72, 72. Altså, hva skal jeg havne? Jeg må nok ned igjen, altså på 50. Oh, det var så, ok. Men på grunn av styrke eller på grunn av smak? Ja, på grunn av begge deler. Ja, på grunn av styrkesmak, layout og altså landet det kommer til. Skal ikke handle så mye om layout, men jeg skjønner at du... Ja, men det må nødvendigvis være med hvis man ikke er blind. Jeg så du tog deg litt i magen i sted, Steina. Ble du dårlig? Ja, jeg tok sånn magedrag, ja. Og kjenner liksom at den, altså, den røyken hisser opp potensielle kreftceller, ja. Og sier, kom igjen, kom dere ut. Nå kjemp på kreften. Ja, nå vil vi ha kreft. Så, For de cellene, de står stand-by hele tiden, de... Så klare. Ja. Vi skal avsløre hvor Will's Navy Cut, indiske sigaretter, havnet på listen, og den havnet omtrent midt på, vil jeg si, med 60,67%. Eller vi sier bare 60%, vi. Jeg synes kanskje vi var litt slemme med den sigaretten. Nei, der. Nei, den var veldig sterk. Okay. Veldig, veldig sterk. Ja, så det er helt ryddig plassering altså, for Will's Navy Cut. Ja, det er ryddig plassering. Okay, det er ryddig, vi var ikke strenge med den sigaretten. Nei, jeg følte vi kanskje var litt strenge. Kan ikke være streng med en sigarett, vet du. En sigarett er ikke et levende vesen. Nei. Nei. Hvis du har lyst til å få den komplette listen over sigaretter vi har testet her i radioresepsjonen, så send oss en e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Vi vil... Vi stiller ingen spørsmål om hva du skal bruke den til. Nei. Det er en personlig liste som du kan gjøre hva du vil med. Copy-paste den og sende den tilbake til deg, altså. Det er fint, det er hyggelig for en service. Kjempebra. Det er veldig bra også. The Clash, Should I Stay or Should I Go? På en måte et dilemma, som er litt sånn apropos dilemmaspalten som vi har hatt i dag. Ikke sant. Men jeg synes jo det er veldig tungt veiene på den ene siden. For han sier jo sånn, if I stay it will be trouble, and if I go it will be double, altså double trouble, kan du si. Og det er jo veldig tungt. Man vil jo ikke ha double trouble. Nei, for all del. Det er egentlig ikke noe ordentlig dilemma, da. Nei, det er jævla dårlig dilemma, Clash. Det er jo tydelig at han kommer til å gjøre det ene, da. Men det gjør ikke noe det. Hva er det han gjør, da? Han gjør det som ikke er double. Går jeg ut fra. Ja, han blir værende. Ja, hvis ikke han er veldig rebelsk rocker, da, og det er han jo. Ja, han er jo det. Mm-hmm. Men hvis vi skal føre det over på oss, da, så vil vi jo gjerne blitt. Jo. Men to timer får være nok for i dag. Ja. Vi skal gå vi nå, og så skal vi få spise oss litt lunsj, og så skal vi planlegge sendingen i morgen. Blir karbonade i dag, tenker jeg. Ja. Blir karbis i dag, ja. Ja, tenker det. Mandagskarbis. Også speil jeg oppå. Åh, det er så tørre de speilegene, jeg liker ikke noe selv. Men. Hei! Oi, Steinar! Det er så lenge siden jeg har fått den opp. Kan jeg skyte deg? Gå litt unna, da, Bjørte. Jeg skal gå litt unna. Jeg er som varagnostiker. Er det unna? Det er unna, det er. Hvor langt avstand skal du ha? Altså, bruk siktemidlene. Du skyter jo helt... Treffer du nå? Ah! Ja, det var rett på, altså. Det var ikke så vondt, kanskje. Spot on, det der, altså. Traff skikkelig. Ja, du traff skikkelig! Se hvor rød han ble på isen også. Bokker skinn og bein! Ja, ja. Sendingen var over for i dag. Kellen Torkil kommer etter oss. Det var ikke vondt, var det? Nå har jeg lyst til å kvele deg. Nei. Skikkelig kvele deg, skikkelig hardt. Kalkvelder ja. det var skikkelig vondt. Det vet alle. Og det, hvis ikke de skjønner det, så får du gå inn på P3TV og så kikke på det stikket, det klippet der. Ja. Last ned podcasten vår. Vi sier ha det bra, vi. Ha det bra, vi. Ha det bra, vi. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.